Mi nem örülök abszolút neki. Mi örülnék? Sajnálom. Majd meg kell üljön. Kicsike, pici visszatölje. Na, abba is beleszóltatok. Kéznek kellene. Meg ilyesmi. Csici felé! Nincs tovább, befelé út után. Thank you. mesmo.